أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم مخي دا اللہ جل جلالہ صفات داغی بیان شروع پائے کہ او صفت خلقت بیان شو بیا صفت استوا بیان شو او بیا صفت تدبیر دا اللہ جل جلالہ چې مدبر په پورا کائناتو کې الله تعالی دی او بیا د قیامت په 50,000 کال رس کې دا تدبیر دا ټول انتظام د دې واپسی باغ ته کیږي او په دې کې به الله محاکمه کوي نو صلی الله جل جلاله اشاره کوي ذالک دخ کا کم چې اوس موږ او د او اسمانونو پیدا کون کې ذوات او صفات لره ذالک اومدک کا چې په پورا اوس موږ او اسمانونو کې ټول انتظامات چلی ذالک اومدک مستوی علی العرش ذالک اومدک محاکم ذات او فیصله کوونکی ذات الله تعالی دی باندې او بل خبره کوي ذالک دغه ذات چره عالم الغیب پوی دی پایب باندې او شهادت او پخکاره باندې العزیز و غالب دی الرحیم او مهربان دی بیا الله پرمایل دک متصف صفات مذکوره او صفات ول ذات چره د پوی د پپټ او پخکارا باندې نو یو صفت د علم ذکر کو او کامل علم صفت ځکه علم په دو قسمه ده یو دا د جیو انسان ته بس صرف د ښکارا علم لکه موږ د مسجد کې دن نه یو نو موږ ته د پکی متعلق ښکاری دا پکې څنګه ری تور دی دا سپین دی خو برانډه کې چې کم سیزونه لګیدلې انداګه متعلق معلومات دی وخت کې زموږ نشته نو موږ صرف پخکارا باندې پویو او دا الله جل جلاله علم چې ده نو هغه په پټ او په ښکارا باندې ده نو پټ خود الله نه نشته خو پټ په نسبت سره انسان ته عالم الغیب مغاب عن الانسان چې کم د مخلوقاتو نه غیب سيزونه دي او کم مخلوقاتو ته ښکارا سيزونه دي نو الله جل جلاله په دې دواړو قسم باندې پوهیږي او دویم صفت الله ذکر کو العزیز غالب دی غلبه والا دی عزیز په معنا دی عزتمن او عزتمن ته عزتمن زکوي دیم په نورو باندې غالبی یا په صفت دی عزت کې یا په اپرادو کې یا په صفت د علم کې نو عزت او تدسوج نه ملوي غلبه ته اصل کې اصل عربی کې عزیز غلبه ته ویل کی نو غالب دی او بیا الله جل جلاله هر آیات کې د هر مسلې نو ورستو آیات کې یا مخ کې آیاتونو کې یو مسله ذکر شي او دا هغه مسلې اختتام کېږي نو په اختتام کې داسې نمونه الله ذکر کوي چې د ما قبل سره تعلقي نو رحیم مهربانه ته ویل کېږي نو الله درې صفات ذکر کوي دغه ذات چې ده د مکمل علم والد پخکاره او پپټ باندې دغه ذات چې ده کامل غلبه والد او دغه ذات چې ده کامل مهربان دی نظر د ماقبل سره دا صفات الله زکه ذکر کړل چې اصل مسله دا ده د خلقت پر علم په کار دی دومره لوی کارخانه عالم وز مانو نه وز مګي او داغه مز بیا پاره کې ذات او صفات او پاره کې کمالات دا د کامل علم نه بغیر نه کیږي خبر ده انت له زکه چې یو بلا تشبیه او کاریګری او سپلای جوړی او دا خپل کاریګره علم کې صحیح نه نو هغه سپلای تم کېږي یو کده یو جوړند نو بیا بغیر د نقشې نه بغیر د مثال سابقه نه بیا دا سی او دور لوی کارخانه عالم د اسمانونو او د زمګي او د دې مس کې چې کوم مخلوقات دي کربو ارباو نو داګه پرم علم په کار دی کامل علم په نقص ناقص علم نه کی بیا تدبیر چلول نظامونه سمره نظامونه پته نه لګي چليږي په دې و اسمانونو کې په دې و زمکو کې په دې مس کې یو د انسان کې راول عالم اثر دی وړو کې عالم د تویل کې په دې کې دنه سمره نظامونه دي یو نه نه دنه الله د انسان اوخري نو اغینا الله نو کو نو طاقت د سترګو طاقت د ویختو طاقت او د غرنګې د چمړې د چمک او د رنگ طاقت او د غرنګې چې ورپسې شنو په یو انسان کې سمره نظامونه اگر روان نو بهر حال دومره لې تدبیر او دور لوی انتظام چلول دا بغیر د کامل علم نه نگی بیا د ټول مخلوقات چراواله د دې مس کې محاکمه کول او فیصله او انصاف کول نو دا بغیر د کامل علم نه کېږي چې ته حساب کیسړې چې مثلا یو سیزن چلی یو دکان چلی نو اکثر ته کاته ریکل یو کاپی را لیکل بل کاپی را لی اول نه تل کرباو مخلوقات دي صرف د انسانانو مس کې الله فیصله نه کوي د حیواناتو مس کې بم کې نو دا بیا په وړو کې علم باندې نه کېږي مناکه سلم باندې نه کېږي کرباو پیدا کړی دی او پیدا کېږي با پنا کېږي با بیا دا غي خامال دي بد عمل دي هغه ټول را پاسول او دا غي یو یو جز چې یو ویختم غایب نشي هغه بیا را پاسول او دا غي ټول معاملې را وخل او هغه باندې حجت تعمل دا بغیر د کامل علم نه نکی د دې وجه الله جل جلاله ذکر کړو چې ګوره الله تک معاملې واپس کیږي نو څوک پټې دې نشي په پټه په ښکار باندې پوي او که تدبیر کوي نو دا دی چې علم سره کوي کچې علم ناقص نو کله به اسمان کې پالت راته نو کله به زمګه کې پالت راته ځکه پته بنو غنه نو کله بس په مې کې پالت راته نو کله بس تورو کې راته حالانکه چې کم شي په کومه ډیوټه باندې لګول لري نو تیر بشي زرګونو کال او پای کې پارتنر عزیزه کې کامل علم مطابق جوړ لري او د الله په علم کې لري چې دا به دومره زمانه چلیږي او د دې زمانه نرسته به بنا کیږي نو په دې کې نقصان ناراضي اده می ذکر کې صفت د غلبه نو دا کار دی چې یو سری علم کاملی هو قدرت دی نه چکه دا اللہ علم نعوذ باللہ من ذالک کامل وی خود پیدا کول و قدرت نوی نو بیا باسمانو نسنگ پیدا کول طاقت نوی زمکی بسنگ پیدا کولی دا دی مسکی دا سیزون بسنگ پیدا کول بیا که علم مکمل وی او قدرت نوی نو دا دورا نظامون بسنگ چلول زرگونو کال دا نظامون چلی گی و زمکو کی و اسمانونو کی نو که غلبه او طاقت وسره نه وي نو دا به څنګه چلیدل او که غلبه او طاقت نه وي دی ته د معاملې ټوله چې دی واپس شي په غرض کې الله ته دا ټوله معاملې دا ټول تدبیر واپس شي او الله په دې کې محاکمه کوي نو که الله سره غلبه نه وي نو بیا به څنګه کېد طاقت نه وي نو دې وجه الله جل جلاله د دې مضمون په اخر کې صفت د غلبې هم د لپاره ذکر کو زکه چې محاکمه او فیصلې لپاره کامل عالم پکار ده قوت او طاقت هم پکار ده ادویم دریم صفت رحمان ذکر کو دک ذات چي ده دک مدبر او دغه خالق ذات چي ده ډېر رحیم هم ده نو رحمت یې ولې ذکر کو نو رحمت دا ذکر کو چې کم ذات پیدا کون کې او مشفق ذاتي مهربان ذاتي نو چې یو شی جوړای حکمت مطابق بیا جوړه د رحمت مطابق بیا جوړه او کم ذات چې بیا تدبیر چلی او مشفق مهربان ذاتی نو د انسان د هر یو مخلوق د لپاره ډیر بهترین نظام جوړه او چې کله د غزاد بیا فیصله کوي او محاکمه کوي او کې رحم موجود وي نو د اچ سره بیا کمی او زیاتې نه کوي نو چې کله دا ټول مخلوقات الله ته پیش شي او بیا الله محاکمه کوي نو پاغي کې به اچ سره زیاتې نه نه بل چا نه ونی کی کمول شي او نه بچا باندې ګنا بار کول شي خبر نه انداله او دې وجه الله پر مال ذالک د غزاد چي دي عالم الغیب پټ په پوی دې په پټ باندې او دا مې ته مخ کې ویلو دي باندې مې تفصیل کو غالبا تیر صورت کې مې کړو او تیر صورت په اخره کې په اخري یاد کې ان الله عنده علم الساعه علم غیب دا مختص د الله سره دی پیغمبرم ویلي قل اقول لكم عزت استاد ماما چې زه د خزانو مالکم نیمه او علم غیب هم نشته ولا اعلم الغیب او دغه رنګ نبی رسول الله صلوات دام ویلو د په الله ته ویلو د مشرکانو ته وای کز چره د غیب او مالک وی ضر او کل املك لنفس ضر ولا نفع الا ما شاء الله ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير د نه په او د zarar مالک زنیم پیغمبر دی ته وای او که چره بل پرز صرف نه په او zarar الله را کولی شي مالک زنیم خو کچری زم مالک به نو ما بزن له خیر زیاته او شر نه به میزان بچکو لکه دی جنگ کې پیدا را اب اکو دی جنگ کې پیدا نشته ناګې لبا نه تو زه صرف يرون کې نو پیغمبر سره نشتا درې او جیل مې عبد الله الله جل جلاله زر مختص دي ورپسې آیات الذي احسن كل شيء الله تعالی هغه ذات ته احسن كل شيء چې بهترینې پیدا کړې ده هر یو شی لره احسن احسن کړې ده كل شيء هر یو شی لره اغه شی خلقو چې کم الله پیدا کړی دی و بدا خلق الانسان من تین او الله جل جلاله ابتدا کړی دا د پیدایش د انسان من تین د خټینه احسن کل شی الله اغه ذات چې هر یو شی خسته کړی چې کم پیدا کړی نو دو خبرې الله ذکر کړي چې کم یو شی الله پیدا کړی دی نو هغه خسته کړل هغه ذات ته الله نو پته ولګی راځي دا ټول مخلوقات کم الله پیدا کړی دي نو هیڅ یو مخلوق داسې نشتا چې پاره کې حسن نشتا هر یو د دې کارخانه عالم د دې کائنات مطابق د خپل مقتضا مطابق صد پاره چې الله پیدا کړي او کوم مقصد لپاره دا اغه مقصد د پاره اغه مقصد کې اغه نبل بهترین شی نشته پاتې شو دا خبره چې زمونږ ذهن ته داغه حسن ناراضي ډیر سيزونه داسې دي چې داغه حسن مونږ ته معلوم نه چې دا کوم پیدې په نظر باندې راضي نو مونږ وايي بس دا خستره او چې دا کوم فواید او مفاد زمونږ ذهن ته ناراضي نو هغه باره کې به ضرور اشکال راضي چې دې کې حسن نشته دې کې څه حسن دی خو اولنه جواب خدا ده چې کله الله او پرمایل چې کم یو شی ما پیدا کړل دنه ما خسته کړل نو دا زمونږه عقیده ده کومه په پویګو او کنه پویګو د دې کائنات کمار دی او کلهړم دی د دې کائنات که خصه پت او که بد صفت دی د دې کائنات که خ مخلوق دی او که بد مخلوق دی خو چې کم یو شی الله جل جلال هو پیدا کړل دی نو هغه کې حسن شته دی وک وک سره بازی معلوم شي او بازی انسان ته معلومه نشي د الله جل جلاله علم هغه فراخه د داغه انتها نشته دی مثلا یو مثال کې طور پر کله نور د شغلې ونه زموږ ځین کې بدل راتلو اوسه پوری درسو پوری شیشې نه وي شهره کله نور د شغلې معتدل ونه د دوه تیزو د ضرورت دی انسان نو خولي بهږي انسان سوځي قبل پر بل پیدا نه وي زموږ ځین کې به اشکال او پسلو په بخيږي وس وګوره یک دم دازي او شیراغه شیشه چې دک د انور شغلې دي سمره پیدا وروته خبر ده تعالی خلک په اوبر او باسي خلک په ځان ته پکې چلی خلک په ټری چلی خلک په کارخانه چلی مختلف سيزونه به چلی دا رنګي چې کوم صفات الله پیدا کړی په حد ذاته په اعتبار د ظاهري شکل اگر چې مونږ ته په پاغه کې حسن نخ کری مثلا غسله خودی کې حسن نشته په اعتبار د غلط استعمال اوس کې اوسړې مثلا دا غسله صحیح استعمال ما شومان دي ادب په لور کې نخ شه دې کنه خبر ځان تعالی یو اوسړې د الله حکم ماتي کی داغه په مقابل کې دې غسه کوي نخ شه دې کنه یو غل دی او غل باندې حکومت او محکمه اغه باندې دباو کوي غصه پېچې چې دغلا نه منشي نو خښې دې کنه دي نو د استعمال په اعتبار سره اگر چې ظاهري طور وګوره نو ظاهري ډیر سيزونه داسې دي چې پاغي کې حسن نه را په حد ذاتی ظاهري طور چې وګوره ظاهري طور حتی نه وګوره حقیقت ته نو ظاهري طور هو کبیح کاری او چې حقیقت ته وګوره استعمال ته وګوره نو داغه لپاره ډیر ځینو داسې شته چې داغه خپل حسن او داغه خپل وجه موجود ده ځکه الله ویلی دی چې ما هیڅ یو شی کاغذ ذات ته او که صفت ته کا ظاهر کې خد او کبد ده او که وړو کې دی او کلوې دی، که اسمان کې دی او کزمکه کې دی، که په زمکو کې دی که په اسمانونو کې دی، هر یو شی الله تعالی د حکمت په مطابق پیدا کړی دی. د الله تعالی مخلوق دی، په هر یو کې حسن موجود دی، اگر چې د هغه حسن ظاهری طور مونږ ته ناراضي او چې کله الله ویل حسن، نو د هغه په حقیقت کې حسن موجود دی. یا د استعمال د وجه نه په مونږ نه پويغو، یا زمونږ علم کوتاه دی او کمزور دی، نو د هغه حسن زمونږ په نظر باندې ناراضي. نو الله فرمای الذي الله تعالی غزاد دی، دغه مدبر ذات هغه ذات دی، دغه خالق ذات هغه ذات دی، د علم غیب ولا هغه ذات دی. احسن کل شی چې د خسته کړي د هر یو شی لره، خلقه او چې پیدا کړي د هغه لره، وبدا خلق الانسان من طين، او الله جل جلاله ابتدا کړي د پیدایش د انسان من طين د خټه. بیا دا مسله سوره حجر کې سوار لسمه زیبارا آیت نمبر 24 کې ما تفصیلی طور ذکر کړی و چې د انسان د پیدایش مختلف مراحل الله ذکر کړي. دلته اجمالا نو تفصیل بکنه و، یو ځکه الله صفت سلسال ذکر کړي، سلسال پیدا کړي د الله تعالی د سلسال نه. بل ځکه حمل په استعمال کړي، حم ام مسنون، مسنون نه په الله استعمال کړي. درې سلورم کل فخر الله تعالی استعمال کړي. پنځم من تین لازم الله استعمال کړي، او دلته کې تین لفظ هم استعمال کړو. نو اصل کې تفصیل ته ضرورت نشته، خو خټه چې سړی جوړین نو لاول خار را غونډه کی، بیا په اوبو اچي، بیا سه زمانہ الله تعالی هغه پرې خدا چاکلیټ شو، بیا دا غینا د آدم علی السلام جوست یې رکړه، بیا هغه جوست چې برابر شو نو دا غینا رستم کې الله جل جلاله بیا روح واچو. نو کله الله تعالی د خټ یو صفت ذکر کړي، کله بل صفت ذکر کړي، کله بل صفت ذکر کړي، کله بل صفت ذکر کړي، خو انسان انساني خټه انساني ماده د آدم علیه السلام اصلا چې ابتدایي انسان الله پیدا کو، نو هغه د مختلفو مراحلو نه تیر شوی. خبر ده تعالی کنه، نو د دې وجه کله الله جل جلاله یو صفت، کله بل صفت، کله بل صفت، کله بل صفت، مشکال ده نه راځي چلته وي د تینی لازم نه، دلته وي د سلسال نه، دلته وي د حمای مسنون نه، دلته وي د تین نه. خدای پاک د آدم علی السلام د سن خدای پیدا کړ، دا د خټه ټول صفات دي. خبر ده تعالی، خو یو ځکه یو صفت او بل ځکه بل صفت هغه ذکر کړي. نو الله تعالی فرمایو وبدا خلق الانسان، الله تعالی ابتدا کړی د پیدایش د انسان من تین د خټه نه. او دا خبره یو خبره یاد ساته چې دلته کې وګوره، الله پر مل الذي احسن كل شيء، الله غزاد ته چې خسته کړي دي هر یو شی چې پیدا کړي. نو په دې کې انسان راغی کرانغه، انسان پکې راغی هر یو شی کې، او دوباره الله جل جلاله د انسان تذکره جدا مکړه، ورپسې مزید زبانی درس کې بیا د انسان تذکره کړي. حاصل کې انسان له الله فضیلت ورکړي، ولکد کرمنا بنی آدم، تیرشی او پنځه لسم زمره الله وي مونږه د آدم اولاد ته هغه ته عزت ورکړي، اشرف المخلوقات ته، لکد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بهترین شکل کې. نو د دې وجه نه د ټولو مخلوقاتو کې هم د انسان ذکر وکړو چې عرش الله خسته پیدا کړي، خو دوباره بیا د انسان تذکره د دې وجه کوي چې انسان اشرف المخلوقات ته، پټول مخلوقاتو کې بهترین مخلوق دی. د دې وجه د انسان تذکره د آیات کې کوي، او ورپسې آیات کې هغه بیا کوي. ذالک د غزاد چې د عالم الغیب، عالم الغیب پوه دی په غیب باندې، او شهادت او په ښکار باندې، په پټ او ښکار باندې. ذالک د مدبر ذات، ذالک ذا خالق ذات، عالم الغیب والشهاده پوی د پټو ښکارا باندې، چې انسان نه پټیو که ښکارا دی الله په پوی. العزیز او دک ذات کامل غلبه وال دی، الرحیم او کامل مهربان دی، الذی ذات احسن کل شی چې پېست کړی دی هر یو شی لرا، احسن کل شی پېست کړی دی هر یو شی لرا، خلقو چې پیدا کړی دی هغه لرا، وبدا خلق الانسان ابتدا کړه د پیدایش د انسان من تین د خټینا، د آدم علی السلام پیدا شپته دی دغه نشه. الحمدلله رب العالمین والعاقبه للمتقین والصلاه والسلام علی رسوله محمد و علیه و صحبه اجمعین. الله مت صدا عافیت فرات را نصیب کړي، الله خیر و برکت را نصیب کړي، دنیا اخرت رسوینه مساتی الله کریم او استاد علم سی کی در نصیب، یا الله استاد غلبه استاد رحمت سی کی در نصیب کړي، الله انسان له چې تکم شرافت ورکړي دغه شرافت بنا باندې الله سده پر دې چې پیدا کړی وایي چې موږ استعمال کړي یا الله کریم خدا کارونه موږ نواله چې ته رضا کیږي یا الله ته زموږ ناراضي شکر رضا نصیب کړه صلی الله تعالی علیه وسلم.